महाप्रवचन परमेश्वर गोस्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2013 तद अनुसार 4 मार्च 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ढाले गांव में हुआ। छूटना कठिन होता है, पर नशा उनके साथ है नहीं, ये जान कर कराई हुई नशा की आदत है। ऐसे ही ये संसार की आदत हमारी बनाई हुई है, परमात्मा तो हमारे हैं, वो स्वाभाविक है। जैसे नशे बिना हम स्वाभाविक हैं, ऐसे हमारी ये स्वाभाविक परमात्मा तत्व में स्थिति स्वतः है, स्वाभाविक है। परंतु इसको संसार में उलझ करके और प्राप्ति को कठिन मान लिया और संसार को शुभ मान लिया। जैसे व्यसन सेवन करते करते तम्बाकू लेना फी में भांग चरस आदि नशों को उन्हें शुभ मान लिया, छोटा कठिन मान लिया। अरे ये तो अपने साथ है ही नहीं, तो परमात्मा तो की प्राप्ति कठिन दिखती है। कारण क्या है? ये जो संसार है इसको स्वाभाविक मान लिया, ये तो स्वाभाविक है, इनसे अस्वाभाविक जाग जाते हैं। अगर स्वाभाविक तो परमात्मा तत्व है, ये स्वाभाविक नहीं है, ये तो आपने पकड़ा है। अरे प्रत्यक्ष अनुभव है कि कोई मनुष्य बन गए, कोई पशु बन गए, कोई पक्षी बन गए, ये बनावटी है शरीर, ये तो कभी कभी बनते होना है। वास्तविक चीज बना बना के नहीं है, वो तो असली है। परमात्मा के साथ संबंध तो संपूर्ण जीवों का स्वाभाविक है। मम एव अंश जीवभूत सनातन, जीव लोक में जीव भूत है, जीव बना हुआ है। साफ साफ पदम का मिठाई देती नहीं वंश हो जीव लोक जीव भूत सनातन है, तो मेरा ही अंश। अब जीव लोग में जीव बन गया तो बनावटी बनावटी बन है जीव, मालूम ऐसा होता है जीव तो हम है, अब परमात्मा प्राप्ति करनी है, वो तो कोई नई बात है, मार्मिक बात है ये असली। छतुर्वर के लिए और खाई तो और खाई की बात कर रही, और बनेगा तो उनका मतलब कहीं पहचान लिया, पहचान क्या है जो जान गया, इतनी बात है। तो जैसे भूल हो जाती है, हम जानते उड़कते नहीं, जानते नहीं, समझते नहीं, मैं याद नहीं आया। अर्जुन ने भी सुन लिया, नष्ट हो मोह स्मृति लगता, मोह नष्ट होगा याद आ गई। तो यह तो अपनी खास बात है, परमात्मा के तो हम सोते हैं, हमारे परमात्मा है, संसार हमारा नहीं है, हम संसार के नहीं है। ये तो प्रत्यक्ष बात है कि जन्म के बाद आप यहाँ के हो, पहले आप यहाँ के नहीं थे। तो एक घूमता है जीव, कभी पशु बनता है, कभी पक्षी बनता है, कभी देवता बनता है, कभी राक्षस बनता है, कभी भूत बनता है, कभी प्रेत बनता है, कभी किसी जगह जाता है, कभी जलचर बनता है, कभी थलचर बनता है। तो ये बनता है नहीं है तो परमात्मा का, ऐसी बात हो गई। विपरीत बात तो जो है नहीं वो तो सच्ची भी हो गई, और सच्ची है उसको बनावटी मान लिया, बड़ी दुर्लभ मान लिया। थोड़ा सा विचार करो, परमात्मा का संबंध हमारा स्वाभाविक है, संसार का तो संबंध बना हुआ है। आप वो कहीं भी पूछा तो कोई 10 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 60 वर्ष का, कोई 70 वर्ष का, परमात्मा कहता है कोई 10 वर्षों का संबंध है, कृष्ण कृष्ण भगवान के सोते वर्षों का है, ये तो सब वर्षों का है, इतने वर्षों से हमें नहीं। तो ये बनावटी चीज है। अब इसको दृढ़ कर ले, नशा आदत कर लेता है नशा की, तो नशा छूटना कठिन हो जाता है। चाय की आदत बड़ी छूटी कठिन हो गई, चरम तम्बाकू छूट गई, भांग मैया आदि छूट कठिन हो गई। कठिन क्या है, तो हमारे साथ है ही नहीं, जब संस्कृत छूट जाएगी। परमात्मा का संबंध तोड़ना कठिन है, कोई तोड़ सकता नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि परमात्मा का जीव का संबंध टूट जाए, टूट सकता ही नहीं। सच्ची बात कैसे टूट जाएगी, संत का संसार का संबंध कोई रख सकता ही नहीं, किसी की ताकत नहीं है कि संसार का संबंध रख ले, कैसे रख लो कर लो, है किसी को ऐसी ताकत जो अदमुन से बने रहे हो, पशु ही बने रहे हो। अब पशु बजू मनुष्य में भी सदा बालक बने रहे हो, हाथ में है आपके सदा जवान बना रहे हो, ये आपकी बस चलती है, सदा बूढ़े ही बने रहे हो, है हिम्मत सदा ही धनी बने रहे हो, सदा ही निर्धनी बने रहे हो, सदा ही रोगी बने रहे हो, सदा निरोगी बने रहे हो, ये तो बदलती है प्रत्यक्ष बात है। भगवान कब बदले, किस बदले भगवान, भगवान हमारा है, हम भगवान के हैं। ये मानव तो आपको बड़ी हिम्मत हो गई, बनाऊ से हो रही है तो अपनी खास अपनी बात है, तो ये पराई बात है जो मनुष्य बनाया हुई है। हरे को पूछ रहे कितने वर्ष होगा, 50 वर्ष होगा, 60 वर्ष होगा, कुछ 40 वर्ष होगा, तो भगवान के कितने वर्ष होंगे बताया, 100 वर्ष भगवान के, 200 वर्ष, 500 वर्ष भगवान के हैं, जैसे बालक की माँ की जो गोदी में जाने में क्या जो रहा है, मेरी माँ है, माँ का प्यार वही कर सकता है, नहीं योग्यता बनानी पड़ती है, उस विद्वान बनना पड़ता है, कोई अभ्यास करना पड़ता है, हमारी माँ है, तुम्हें वो माता से पिता तुम्हें उसके साथ भगवान माता माता राम होंगे पिता राम से अपने घर के हैं, संसार अपने घर का नहीं है, ये अपरिचित है। देखो जन्मता है तो अपरिचित में आता है, अभ्यास आती है तो अपरिचित में आते हैं, प्रत्येक जागरूक बात है, जन्मता है उसमें संध आदि होते हैं क्या, व्यागर भी आती रहती तो प्रचित आदि होते हैं, सुन ऐसा ऐसा मांग ख्याल नहीं गया। ये जितने बड़े बड़े शहर हैं, बम्बई कलकत्ता बड़े बड़े शहर गांव, ये सब जंगल में बसे हुआ है, सब जंगल में शहर सब सब सब गांव जंगल में बसे हुआ है, अभी जमीन में लेकर जंगल में शहर ऐसा बसा है, ख्याल नहीं करते जमीन है तो शहर है, अरे शहर वैसे तो जंगल नहीं है, आप बताओ रूम सब सब सब अच्छी बात है, कैसी बात है, जो मन रहते तुम्हारे तो रूम में रहते रूम में रूम शायद गाँव में ख्याल नहीं करते, ख्याल ऐसे सब यहाँ तो आकर व्यवस्था हो, यहाँ के रस्ते बचने वाला नहीं हो, अस्वाभाविक तो स्वाभाविक भाव हो गया, स्वाभाविक अस्वाभाविक भाव हो गया, स्वाभाविक परमात्मा गए तो अस्वाभाविक हो गया, संसार में नहीं अस्वाभाविक स्वाभाविक हो गया, अब यहाँ के रहने वाले हैं ऐसा तुम है, कितना वर्ष विषय रहते हो यहाँ, तू सजा तो कोई बता सकता सदैव नहीं यहाँ हूँ, आप में से कोई कह सकता है मैं सदा यहाँ गया, कोई 40 वर्ष 50 वर्ष कोई 60 वर्ष कोई 70 वर्ष कोई 73 वर्ष 75 वर्ष इतने वर्षों नहीं आ रहे हो, और भगवान तो सही हो, वही अंश जीव लोग जीव भूता जीव भूत ये बना हुआ है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये अविनाशी है, यहाँ अविनाशी हो गया, यह तो विनाशी है, मनुष्य लोग में तो मनुष्य विनाशी है, चेतन सहज सुंदरसी चेतन है अमल है सहज सुंदर शुद्ध सहज है सो माया बस भयू उसे माया बस है तो सो माया बस भयू उसे नहीं बदल तो ये बात हरे भाई मैं समझ रहे तो बड़ी सुगम बात है कि अपने घर जाना है भाई अपने गांव जाना है अपना घर है भगवान ने कहा न तो वास्ते सूर्यो न शशांको न पावक यदि नीवते तदाम पर मम ही वांशो जीव लोग है जीव लोग में अर्थ मेरा है न तुम वैसे अपना धाम बताया सूर्य समय में प्रकाश नहीं करते ऐसा है वो सूर्य के प्रकाश ही बारे समय वाले प्रकाश अग्नि के प्रकाश ही बारे है ऐसा वो मेरा धाम है अरे मेरा अंश है ये जीव लोग जीव बोलते जीव लोग जीव बना हुआ है पढ़ते पढ़ते जानते ख्याल नहीं करते यहाँ तो आकर दृश्य हो गई जैसे यहाँ पंडाल में आकर बैठे हो यहाँ तो थोड़े ही हो सत्संग करते हैं ऐसे अपने अपने घरों में जा रहे थे वहां से चल दोगे वहां रहोगे रहू सदा से रहते थे सदा रहोगे क्या प्रत्यक्ष बात है जब भगवान के सदा से सदा रहेंगे आप भूल जाओ भले भगवान थोड़ी भूल जाएंगे केवल ये बात आदि आदमी आ जाए तो आदमी होश हो जाए सीधी हमारी बात है तो परमात्मा हमारे हम परमात्मा के हैं तब धाम परम ये मेरा उस धाम में हो तुम वो गुरु गुरु जी क्यों नहीं बताए जय घर से जीव आया है वो आया है जिस घर से वो है काया छार चले जब हिंसा को ये कहा जो समय आए उस घर के हैं हम खास भगवान के हैं भगवान हमारे हैं जिस तरह से आप कहीं नौकरी करो बोल जाओ कभी माँ बाप के रहते हुए करते वक्त ऐसे यहाँ भगवान के होते हुए रहते हैं भगवान के होते हुए रहते हो भगवान के हैं हरे जगत बात नहीं है गीता माती है जो सोमो हो स्मृति देवता याद आ गए भगवान के है याद आ गए याद आ गई जो नई बात होती है ये पुष्प बड़ी है कि घड़िया बड़ी याद आ गई सब भूल गए थे याद आ गई कई संदर्भ मानी में जब जगह तो भूल रही है भूल अहंकार से भूल रही है तो भूल तो मिट्टी भरी होती है भूल तो टिकने में थोड़ी होती है अब नहीं मिला हुआ भूल मिट्टी काम भूल मिट्टी एक नाथ जी महाराज थे अपने पैठन से दिवस चले गए बालपन में पढ़ते थे बड़े तेज जीवन देगी तो उन्हें गुरु जी पढ़ाते थे उन्होंने सुना दी गुरु जी की बात दूसरी बात सुन के दो पांच वर्ष का लगे पांच वर्ष का होना होंगे अबूझ दादी माँ आ गई दादी माँ के बेटा बहुत मर गए एक ना जी मार गए माता पिता मर गए दादी माँ ने पालन किया दूध नाम बेचारी कोई बात नहीं छोटा बच्चा रात ही उठ कर चले अकेला देवर चले गए जनाब दीपन के पास हुआ वो बड़े वजीर थे वहां मंत्री थे मुसलमान राजा के तो वो चले गए अब वहां बात दी बताया नहीं कुछ भी मालूम माँ है कुछ को नहीं अपना पैसे को नहीं मिला पढ़ गए पढ़ते रहे करते रहे तो बात क्या थी कि महाराज एक पंत जी ने तो बेटा सब गल पास बैठ गए शाम को भोजन करो बैठ गए मेहनत कैसे करते रात्रि में महाराज भूषण का नहीं उठे तो बैठे कर रहे काम बैठे तत्परता से ये जो वास्तव में तत्व की प्राप्ति करने वाले होते हैं ना उनके आदर्श दर्द नहीं होता वे तत्परता से काम करते आदत होती है इस वक्त परमात्मा प्राप्त कर लेते हैं महाराज जाकर खड़े हो गए पास में दीपक के पास में बैठा आदमी दूध दिखता नहीं मिल रहा वो दृष्टि भी उधर देखे ही नहीं देव योग से बात क्या हुई, मौका है उस समय वो भूल निकल गई, तो भूल नहीं गई तो खुश होगा, भूल निकल गई भूल तो गुरु जी ने कहा कि छोटी सी मोहन नगर लेता है माया अनादिवार भूल मिल जाए तो ये कृपा होती हो, ये कृपा है सभी में कृपा मिलती होगी, बस गुरु भक्ति बहुत है। 31 अध्याय उनमें हर एक में पहला काफी एक प्रश्न पूरा बड़ा बड़ा बड़ा प्रश्न, ये तो गुरु में मत लिखे नहीं कुछ लिखे ठीक है प्रश्न लिखते हैं नहीं नहीं गुरु बोलिए बोले गुरु तो आपकी कृपा है तो राजू दत्तात्रेय की कृपा से दोगे तो ये गुरु कृपा होती है, जो गुरु को कृपा होती है स्मृति लगता है याद आ गई, जैसे भूल थी तो भूल मिट गई, भूल तो भूल ही थी, गुरु जी ने यही कहा भूल मिट जाए तो भूल मिटना है इसमें तत्व की नई प्राप्ति नहीं करना है, आज नया काम करने होगा मुझे नया मकान बनाया है मेरे को नई मुसाफरी करनी है, यू समझे नया परमात्मा प्राप्ति नहीं करनी है, यहाँ तो मैं ही देर लगाया हुआ, यहाँ तो देर लगाया हुआ, यहाँ तो मैं ही, अरे यहाँ के नहीं हो आप वहाँ के हो परमात्मा योगी है सभी, वो हर कोई अपना है काश, ये अपना देश नहीं है, ये देश अपना नहीं है, ये तो पराया देश है, आए हो यार तुम कोई आप कैसे हो, हम सारे रहने वाले सौ दो सौ घर में रहने वाले हैं, कोई है आप आए हो, कोई जन्म घर आ गया, कोई जाकर भी आ गई घर में बस गए, ये तो सब आए हुए सब आगंत हो गए मुसाफर जो भी, इस बात से हमारा घर है हमारे भगवान है, इतने मात्र से बड़ी उम्मीद होती है मन में, नई प्राप्ति करनी हुई नहीं है, नया तो ये है नया नया मिलता है, बारिश बन गया जवानी मिल गई बूढ़ा बन गया निरोग हो गए धोखी हो गए, ये बनावटी बातें हैं तो सब बनावटी से आपने, असली तो परमात्मा के है, परमात्मा ही असली है, ये सब नकली बनावटी है असली नहीं है, इस बात के भगवान के हम है हमारे भगवान है, खास हम भगवान के है, मम्मी वाल सुगत है भगवान गोस्वामी ने ईश्वर विनाश सो माया बस भय बोले तीर मजगट की नहीं माया बस भय हो गया है थोड़ी माया बस में है तो भगवान का, इस वास्ते भाई बहनों से कहना है इन बात को याद कर दो आप बात को स्वीकार कर लो, अरे भूल से हमें मैं हम यहाँ के यहाँ के नहीं हो आप भगवान के वहां के हो सदस्य वहां के हैं वहां के थे वहां की है वहां के रहेंगे, आप कितने भूल जाओ वहां हो तो वहां के ही भूल जाओ भूले हो, इस वास्ते याद कर लो अपने हम कहा भी परमात्मा के हम हैं, ये पक्की बात है सर परमात्मा हमारे हैं, ये बात जानने मात्र से कितना ही रास्ता कट जाता है, समझने से बात समझने से बहुत सा काम चट हो जाता है, कितना ही काम हो गया बाहर मिल गया बाहर मुझा मिल गया बड़ा भारी रास्ता मिल गया, बहुत लंबा लंबा रास्ता था वो सब खत्म हो गया, भगवान के है बालक माँ को पुकार है क्योंकि माँ नहीं हुई अब है तो पुकारना माँ हुई है पहले हुई मैं माँ तो पहले से ही है पुकारना ऐसे भगवान है हमारे, माँ भी तो बड़ी है बड़ी भगवान तो बने नहीं है, जीव भगवान का बना नहीं है संसार का बड़ा है, बनावटी बात है ये बनावटी छोड़ी वजन केवल यही बात हो तो इस वास्ते गोस्वामी जी महाराज उपाय बताते हैं कि बीड़ी जन्म अनेक की अनेक जन्म बीड़ी और सुधरे अब ही आज आज और अभी सुधर जाए, कैसे सुधर जाए गोए नाम राम को मैं तो राम जी का हूँ भगवान का होकर भगवान का भजन करो बहुत जल्दी प्राप्त होगी, हम तो संसारी ऐसा भजन करते हैं तो बड़ी मुश्किल मुश्किल कोई मुझे भगवान को मिलेगी क्या पता है, कोई भगवान के लायक हम बनेंगे, भगवान के लायक क्या, भगवान एकदम है, भगवान हमारे हैं, ये बात पक्की पक्की भगवान से भूल हुई है, ये तो मोह कर गया, फंस गए आजकल मोह तो बस बहुत छोटा है भगवान को, बस बनाओ जी बनाओ छोड़ना, असली बात आप पर रह जाएगी, असली असली असली हम भगवान के, ये भाई भाई तीर्थ जितने सबके सब परमात्मा का है, कोई ऐसा नहीं है जो परमात्मा से न हो, कपूत हो सबूत हो पापी हो पुण्यात्मा हो साधु हो दुष्ट हो सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो, मूल में है तो परमात्मा ऐसे, अब जड़ जड़ बन गया अपने जय जय करके, परमात्मा का संबंध तो अटूट है, संसार का संबंध तो नकदी है, ठहरेगा नहीं मिट जाएगा, ये इस बात से हम भगवान के हैं, तो वो नाम को नाम भगवान को होकर भगवान को पुकारो, कितने कितना ही काम तो हो गया इतनी बात में, अब इस बात यही जब इतनी सी मिट गई, कितनी सुमुख बात है, कितनी सरल बात है, एक दुकानदार बोला पर दुकान व्यापारी सजावट गई जो बाजार की जगह को कोई कई चीजें चौड़े दिखाने के लिए खरीद ले, इतने में आया एक सिपाही, सिपाही बोला बाजार को कैसे रोकाई, लाओ नाम लिखो क्या नाम तुम्हारा, कारण है क्या नाम है लिखने में, डर गया बस जब स्नान करेंगे बुझाई होगी सब कर देता मैं दुकान पर बाहर घर जा रहे जोर से नाम लाओ क्या नाम तुम्हारे हो नाम कार्यालय क्या हो नाम पता क्या है कार्यालय वाला हो कैसे हो, डर गया डर गया जो वहां से गया वो तो बाहर क्या सब डरता था बाहर गया हंस गया डर गया क्या डर गई बताओ बन गया है कितना काम बन गया है बड़ी मुश्किल हो गई एपट बन गया ऐसे ही भगवान हमारे अपने निकल गए भूल गए भगवान तो अपना अपना अपना ही अपना ही है तो अपना ही भगवान कितनी छोटी बात बताओ अब आप अटे फिर जवाई हुआ नहीं जाओ अब तारी मर्जी से अगर जो है अरे रह तो सकोगा नहीं भगवान रह नहीं देते भगवान यदि आप भटकते फिरते हो टिकते नहीं हो ये भगवान की कृपा है सब बुलाओगे आज वो मेरे पास अब टेबल में हम तो पकड़ते ही रहेंगे भगवान के बच्चों को सुनाता है मैं टिकट तो दूंगा नहीं कहीं जाए पशु बन जाए पशु बन जाए देवता बन जाए अक्षर बन जाए असुर बन जाए बनावटी रहने दूंगा नहीं मेरे पास आए बिना तेरे को टिकट नहीं दूंगा नहीं टिकट देंगे जब मर गए जब मैं तो ना देव नहीं आए फिर मिल जाए घर पर आओगे घर पर आए पशु मिल जाएगा इस बात के भगवान हमारे हैं हम भगवान के हैं ये बात इतनी मान लो आप बहुत काम बन जाएगा आपका ज्यादा काम बन गया पर बस कोई बात नहीं भूल मिट गई हम जानते भगवान है भगवान बड़ा अशुद्ध है अपरिचित है अपन भगवान बोल गए भगवान भगवान की तो हो तो भगवान तो बड़ा ही है क्या जी आंख खुल गई पता लग गया ये तो बहुत हो गया डर गया घबर गया ठाकुर जी है ठाकुर जी ठाकुर जी है इतनी देर लगे आप मन के नहीं दिया करें कृपा नाथ कृपा करो मान लो थोड़ा सा जल्दी फॉर्म हो जाएगा। भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम सदाशिव भगवान हैं। जीव भूत सनातन का आदमी अनादिकाल से हमारा है, पीछे नहीं है हमारा। संसार में जीव भूत जीव बना हुआ है, ईश्वर अंश जीव बना से चेतन ईश्वर अंश है। तो अंश ऐसी अभाव तो माँ बाप का भाव तो वो है, वो भगवान इस बात से खूब देता से भगवान है। तो हो राम को नाम बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे आप ही आज कैसे हो राम को नाम को भगवान का हो भगवान भजन कर भजन करे दूजा बोल गए भगवान को दूजा समझे तो राम राम भगवान को याद करे पता मन दूजा हूँ मैं दूजा हूँ दूजा हूँ भगवान ये क्यों आज बनाता है मैं बताऊ मैं तो राम जी का हूँ हो राम को नाम जो माँ का होकर माँ माँ कर सच माँ आ जाए ये बात है सर। भगवान क्या हो गया हमारे भगवान है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बहुत होगी बहुत ही आनंद आनंद बहुत ही सजनो थोड़ा ध्यान दुआ या डेरा लगा दिया मत भूले मन मोह में तो भगू भगरे पीओ क्यों बैठो सगराम के तुम ऊंडी देकर नहीं ऊंडी देकर नहीं है फुटोड़ा गेला कर आगो पढ़ाई छोड़ में कितना देर होगा भाई अपने घर जाने से ठहरेगा लग तो मुझे ऋण तो फिर से जी ऋण तो फिर घर छोड़ दिए अब रुलो नारायण नारायण